zon. En na de regen komt weer zonneschijn. Achter de wolken schijnt de zon. Die verdrijft problemen, groot en klein. Laat zorgen jou een zorg zijn. Na regen komt weer zonneschijn. Soms trap je een zware berg omhoog en dat valt echt niet mee. Maar als je eenmaal boven bent, gaat makkelijk naar beneden. Zo zie je maar ook zo'n probleem, dat gaat een keer voorbij. Dus blijf altijd een optimist en zet je zorg opzij. Achter de wolken schijnt de zon. En na de regen komt weer zonneschijn. Achter de wolken schijnt de zon. Die verdrijft problemen, groot en klein. Laat zorgen jou een zorg zijn. Na regen komt weer zonneschijn. Je zit voor een examen en je weet de vragen niet. Zit dan niet bij de pakken, meer veel helpen doet dat niet. Je ziet de toekomst donker in en denkt dat wordt een flop. Maar dan opeens, daar is de zon en klaar de lucht weer op. Achter de wolken schijnt de zon. En na de regen komt weer zonneschijn. Achter de wolken schijnt de zon. Die verdrijft problemen, groot en klein. Laat zorgen jou een zorg zijn. Zonneschijn. Achter de wolken schijnt de zon. En na de regen komt weer zonneschijn. Achter de wolken schijnt de zon. Die verdrijft problemen, groot en klein. Laat zorgen jou een zorg zijn. Na regen komt weer zonneschijn.